مسجد کی صفائی کے سلسلے میں چند مدنی پھول بیان فرما دیجیے. مسجد کی دیواروں یا دریوں وغیرہ پر ہرگز میلے یا چکنے ہاتھ نہ لگائیں, تھوک نہ ڈالیں, اسی طرح کان یا ناک وغیرہ سے میل کچل نکال کر ان پر نہ لگائیں. مسجد کی دریوں کا دھاگا اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کریں, بلکہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے گھر گئے اور اس کی دری کا دھاگا آپ نے نوچ ڈالا یا چٹائی کا تنکا نکال دیا کسی کی, تو یہ دوسروں کی حق تلفی ہوئی نا, حقوق العباد والا معاملہ ہو کہ آپ نے اس کی چیز کو نقصان پہنچایا, اس کو راضی کرنا ہوگا, اس سے معافی مانگے یا جو نقصان کیا وہ پیمنٹ کرے اس کی. مسجد کی دیوار, اس کے فرش, چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا, ناک سنکنا, ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا, مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے. مسجد میں بال, تنکا, لباس کا دھاگا اور کچرے کا کسی قسم کا ذرہ بھی نہ پھینکیں. حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.